आयुर्वेद के ग्रंथों में प्रदर रोग की दवा के नाम से बहुत सारे फार्मूलेशन मिलते हैं, जिनमें यह भी एक महत्वपूर्ण फार्मूलेशन है जो कि बहुत सरल है पर बेहद कारगर है। देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूलेशन के बारे में जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूलेशन को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ में इस फार्मूलेशन के बारे में लिखा है, काकमाची कृष्णा को रविवार को लेकर 5 मिर्च मिला के पीस के पिए तो नारी के प्रदर सोम रोग को नाशे तथा गर्भस्थान को शुद्ध करे, पेट पीड़ा को नाशे, ज्वर को जड़ से निकाले, भूख को लगाए। यह जड़ी बहुत शुभ गुणकारी है। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूलेशन के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में जानकारी है जिनका प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में करने से इस फार्मूलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। उन्होंने न केवल घटक के बारे में बताया बल्कि मेडिसिनल राइस पर आधारित बहुत से ऐसे फार्मूलेशन बताए जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के पहले, बाद में और साथ में करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव विशेष रूप से बढ़ जाता है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 15 प्रकार के ब्लैक राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में किया जा सकता है। उन्होंने 15 से अधिक प्रकार के ग्रीन राइस के बारे में भी बताया, ऐसा राइस जो कि पकने पर हरा दिखाई देता है, ग्रीन राइस का बारे में बताया जो कि इस उद्देश्य के लिए जिनका उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 50 से भी अधिक प्रकार के वाइल्ड राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन में घटक के रूप में किया जा सकता है इस फार्मूलेशन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए। उन्होंने 100 से अधिक रेड राइस के बारे में बताया जिन्हें कि इस फार्मूलेशन में शामिल किया जा सकता है और काकमाची के प्रभाव को विशेष रूप से बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने 1500 से अधिक ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी दी जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के साथ करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया है मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया के माध्यम से। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ है। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो। धन्यवाद।